Guana avec le tout puissant Okedja. Ça danse, ah, ça bouge, oui. Quand on danse, Mama sana, kitasa mambo mingi. Kukuto kwetu kuna vata, kitasa mambo masaka. Mama simba, ya mama na neneo. Toto kana biso na mboka, tobangi mayose ya. Matoka mingi, kati mambo masaka. Toto kana biso na mboka, kitasa mambo mingi. Mama sana. Mama Simba. Mama Simba.